91.4 da LFM. Molt bon. Molt bon vespre, família. Són un quart de 10 d'aquest 4 de juny del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 160, en aquesta ocasió del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Pim pam pum, arranca la 160a edició del programa de música combativa de Radio Trama. Com sempre ho farem presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya. A la meva banda dreta tinc el mestre Manolo, el nostre company, el nostre amic de Barberà del Vallès, que la partesca de vegada que tira una. Què dius, guapo? Què passa, penya? Bona tarda. Aquí estem amb uns problemilles, hem començat una mica tard, però... Sempre. Amb moltes ganes. Si no hi ha una mica de problemes és que no som pim pam pum. Això és tal com raja. A l'altra banda, el que no hi pot faltar, el mestre, el màquina de les tecles, el boi millor de Bellpuig i la gardela de Mollerussa. Hola, Ricky. Família. Què passa, Ricky? Com estàs? Pues mira, molt bé, una mica nerviós perquè avui estem modificant programari i... Jo estic content. Sí, necessitem un ordenador menys. Jo avui vaig a pantalla completa, com podríem dir, una pantalla 17 polzades, que és de puta mare comparada amb la que abans tenia, que era molt petitona. I així fa goig, així és molt més còmode. Sí. Començarà... Massa aquest... calor, hem de dir que fot una calda avui un espectacular. Sí, necessitem aquí ja un ventilador o algo, Un calorós 4 de juny. Un calorós 4 de juny que ens ha deixat un dia de sol a tope. Alguns més que altres, no? Vinc de la platja d'estar amb 50 nens i nenes, imagina't la que m'ha caigut encima. I bé, farem el programa a tope, com sempre, començarem tranquil·lets, per això començarem, si us sembla, amb un primer tema. Ja sabeu, per aquelles que no ho conegueu, que el Pim Pam Pum sempre ens agrada tirar el hardcore, el punk rock, el reggae, el rock, el hip hop i el rap i tantes altres, i que fem música o punxem música antifeixista, antiracista i anticapitalista. La primera que porto és el Crema, que l'any 2007 Crema, a qui ara es coneix com a C. Tagana, presenta la maqueta Ego, l'última després del seu debut discogràfic Agora Sein. Ego es compon de 9 talls i és un dels treballs més significatius de l'MC madrileny. En aquest cas us deixo amb un temazo per començar que s'anomena Al Límite. Yo que grité de éxtasis fugaz al límite del llanto, en la ciudad donde el encanto se convierte en soledad. Yo que siento, sufro, escribo y luego canto, vosotros pedirle a Dios que nos cuente la verdad. Es del corazón al folio, con un alma distinta, escribo con sangre cuando se gasta la tinta. Sprinta calma y no la alcanzo pero pinta, vidas perseguidas por el agobio del tic-tac. Entre vicios vivimos del exceso y la calle es el único alivio para este peso. La locura cuando el corazón fracasa. Tengo un solo hogar pero está fuera de casa. Y felices entre ruidos y hormigón en el mismo parque y con la misma canción. Es la misma gente pero nada se repite, porque solo sabemos vivir llegando al límite. Tragos en aceras, vagos vidas enteras, detrás de vivas carteras, movidas mueres y esperas. Espuelas pulen austeras, es que las pagan decenas. Meras espinas y estimas, esquinas miles te esperan. Detrás de todo, una vida que no escape. En la calle un amor que no se enfoque. Aquí dentro un corazón que vibre. El límite, el único lugar donde eres libre. En una cuna nacer, vida sin frenos, perder y volver a echar de menos. Gastamos la vida porque es todo lo que tenemos, sin envidia, lo más cerca del suelo. Desde la calle también se llega al cielo. Vértigo y dolor en la ciudad de las alturas. Voy a apagar Madrid y a escribir amor a oscuras. Vidas al límite, amor de paso. La vida un beso especial, sabor fracaso. Cuando los gritos en casa dolor escurran, hay fuera hay mil estrellas que brillan y susurran. Y si me quedo a dormir no me despierte. En la calle es el psiquiátrico de niños que no duermen, temiendo el invierno que vendrá tras este otoño. Entre asfalto, sangre, presos del insomnio. Madrid sigue encendida, venid con una vida en la street. Y sin medida salid, solo hay heridas aquí. La despedida solo esquiva otro fin. Vidas perdidas o tiras o todos van a por ti. Porque solo podrás ir donde sepas llegar. Así que ponte a correr, de nada sirve lo de andar. Tengo en cuenta el final, más que donde piso. El límite es como volar al paraíso. Es Madrid ciudad, miras al límite, gastando suela. Zona centro yo, gastando suela. Es Madrid ciudad, miras al límite, gastando suela. Zona centro yo, gastando suela. Crema al límite. Espectacular per començar. Esperem que us hagi agradat. Esperem que la proposta hagi sigut del vostre gust. Segueix el programa, comença a caminar. Aquesta 160. Deixa'm dir que m'ha recordat aquest grup una mica, potser els Kronstadt o algun sí. d'aquests, no? D'on són? Són de Madrid. De Madrid. Sí, sí. No, els Crema dic, eh? Els Crema. Els Crema són de Madrid, sí, sí, sí. El Kronstadt no, però hi ha el que en realitat és un MC. És un MC, sí. El xaval és el Setagana, el conegut ara com a Setagana, que és un MC d'allà de Madrid i això ho feia una miqueta abans, ho feia el 2007 i al límit hi anava i ben guapa. Per començar, segueix el programa, el menor és el que m'agafa el relleu per començar-lo bé. Què dius, tio, què ens pues, portes? Mireu, segueix amb el flow com acostumem últimament a fer. Avui en aquest cas porto un MC de Lombardia, és l'Acero Moretti, que és un MC que sortia un tema que vaig tirar la setmana passada d'uns alemanys que feien així com un split de molts MCs, sortia aquest i porto un tema de l'àlbum The Best of Acero Moretti del 2013 que es diu Acceso Roidí i a veure què tal. Catem-la. È vero, nella vita si hanno quattro punti fermi. Primo chi sono gli amici, secondo chi sono i vermi. Terzo la memoria, il ricordo di chi è caduto. Quarto un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime. Blocco antifascista in pianta stabile. Dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri. Militanti sempre pronti e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto. Verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno. Brucia un odio eterno, niente conto, aspetta il conto. Sempre stati, non c'è un cazzo di ritorno. Nella vostra testa c'è solo sopraffazione, mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene. Fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after e così sia. Sei solamente un uomo di merda e che hai granchi nell'urderia. Lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lama in tasca. Perché sei solo un infame con la lama in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla a piombo. After, Se adesso ridi sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime. Merda. Se adesso ridi. Se adesso ridi. També, amb aquest... molt, molt curiosa la, amb base. La introducció que té, no? D'un estil diferent per allà pel mig. Música sureña, sí. Música rock sureño o soul, o vés sí. A saber, vés a saber. Molt guapa la proposta. Hem començat freds i fredes, no sé si ho heu notat, allà on ens estigueu escoltant, hem començat freds i fredes, però això és el pim-pam-pum, aquí anem per feina. Ara el que ens succeeix és el Ricky, que dius guapo, què ens portes? Continuem amb una mica de hip-hop, no? Segurament diferent. Però, bueno, mira, porto els Herida Abierta. Algun cop crec que han sonat aquí. Sí, sí. I a més els van veure a les festes de Cerdanyola. Sí. Ah, també. Són aquests que és el grup del SAE? Potser el sí. Que feia el tema sí. Amb, dels així maquis amb el Castro. Exactament, aquest. Mm-hmm. Pues aquest tema que us porto, que es diu No sé què em passa, hi ha col·laboracions del senyor Oca. Oh! Altre cop! Sí, sí. Altre cop! I un altre que es diu Alar i un altre que es diu Polo Medes, que no els conec però ja els buscarem. I res, mira, hip-hop, perseguim el flow. Enxufa-la. Si tu no hi ets, no sé què em passa. Estic malament últimament, no sé què em passa. Ningú m'entén, joder, potser és que fumo massa. Diuen que la vida és una merda, llavors jo seré una bamba perquè penso trepitjar-la. Estic pensant en deixar d'escriure lletres semblants a aquesta i començar a cantar mantra. Germà, no sé si ho captes, potser no són les millors, però són les meves cartes i jo no tinc quan jugar-les. Buda Nani a raó, la vida és una il·lusió. Buscant la veritat és dubtar de tot. Ha plogut molt des de que el lluc era el nos. Hem vist canviar el hip-hop, avui tot està fos. Segueixo escrivint, deixant petjades pel camí, perquè recordeu que jo també vaig estar aquí. Potser és que plec, fumo i penso massa. Però si tu no hi ets, no sé què em passa. M'és igual, he de fer coses però em poso a escriure. Fer cas del subconscient perquè el conscient no em fa ser lliure. Moltes responsabilitats suprimeixen les habilitats. L'habilitat emocional del signe. Prou gloss, prou bros, prou contres. Plou dins del meu cap, no em segueix la meva ombra. Omple l'espai vital d'un animal, no d'un home. Que pateix l'esglai reflexionant sobre el final del conte. És la mort més dolça d'una vida amarga. Treballem i ens pelem els colzes. Esperem la mitja taronja però desesperem. Caminem soles i la molsa indica el nord. I amb sort em podrà respondre. Enigmes dels signes, dels vincles, dels prismes, dels diferents punts de vista. Camí a l'aneurisme cerebral, Hare Hare Krishna. M'ava diré, connectaré amb el meu jo universal. Sense tu estic destrossat, enfonsat, acabat. No seria res sense tu, rap. La vida m'ha ensenyat que són poques les coses que fan falta. Que al meu no els hi falti un plat a taula. Viure drames és el que ens queda. Experiències cosides a lletres. Deures i deutes, dames i meuques, germans i merdes. Corbes en línies rectes, sagno poesia. A través de la ferida, l'ànima i les vivències hi participen. Si no oblides, tant seràs un poc amor i xerra-te amb bla bla bla. Fot el camp, deixeu ja estar malalt. Aprecia la mama, el papa, els avis, a tot a qui estimes. Demà qui sap qui serà, qui se'n va i no tornarà. Però si tu no hi ets, no sé què em passa. Però si tu no hi ets, no sé què em passa. Però si tu no hi ets, no sé què em passa. I no puc sortir de cases com anar descalç. Em torno vulnerable a cometre un pas en fals. Entre sorolls, agressivitats que em donen mal de cap, trobo remei en posar-me els auriculats. I sóc més feliç que un hippie amb un tipi. La vida és mal de cap, però noi, no tinc cap fiquis. Musicalment un friqui, alegre i constant, sempre compartint el que ara estàs escoltant. I si ets a casa, els prestatges vibren. Aixeques la veu i els veïns rondinen. Trenques la rutina i això és fascinant. No sé si t'he trobat o és que m'estaves buscant, però cada cop que apareixes ho estic celebrant. Comunica això en llenguatge universal. Remei casolà contra el mal. Però si tu no hi ets, ei, no sé què em passa. No sé què em passa, fart de tanta farsa. El poble no s'alça, no funciona la balança. Qui em treu el trauma i el trau de l'ànima? És que ara el preu que costa aquella nit càlida. Vides ràpides, persones insípides. Fracàs escolar a totes les escoles públiques. Penjances bíbliques ens tracten com a màquines. Senyor Oka, Alar, H.A., frases úniques. Nits mítiques, cares pàlides, mans gèlides, aixugant les llàgrimes, els a les làpides, els ous a les mànigues. No siguis tan tímid, me'n vaig a viure a Amèrica. Prou comèdia, reguem la terra àrida. Inferioritat numèrica, cuida bé la tàctica. Si tu no hi ets, no sé què em passa. Ni França, ni Espanya, ni patriarcat, ni pàtria. Com molen aquests inicis, amb aquestes músiques més aviat tranquil·les però amb lletres punyents. Ben guapa la proposta, també Mestre Tecles, ensenyant el camí com sempre. Molen aquests, eh? Ja han vingut un parell de cops amb aquesta i... Seri de Virta, sí. I sempre a lo mateix. Anirem rascant. Sí, clar que sí. Ben guapa, espectacular la proposta del Mestre Tecles. Continua la 160a edició, continua ara amb un altre hip-hop del Sergi Nagan, que és el nom artístic de Sergi Beltran, un xaval de 19 anys d'Estivella, al camp de Morvedre, al País Valencià. Amb el seu amic Xavi Vallès i el DJ Rule porto un treball que s'anomena Treball Explosiu, extret de la maqueta titulada Gulag Shore, que va ser un treball que mai veuria la llum. Per tant, no té any. És un treball que he trobat via YouTube i que espero que us agradi. És un tema zarrangano. Enxúfala. ¿A dónde nos dirigimos? Ya lo verás. No solo vamos a recoger un par de cadáveres más, ¿verdad? Eso no sería impactante. Debes pensar en lo que dirán los periódicos, ¿no? Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Pero la cuestión es, ¿tan especial te crees para que te escuche la gente? No soy especial. Nunca me he creído excepcional, aunque esto sí lo es, lo que hago, mi trabajo. Rocs com un fènix, fort com d'estènics. El teu rap antiestètic no arriba a la meua zona. Pubis, paraules falses a la boca dels ministres. Sonen per tot arreu mentre jo tanque les finestres. Vigila l'esquena, no siga que et donen per cul, però mira cap avant o et tragaràs algo més que l'orgull. El naga en freno gros i en la seua llengua. Pren nota i aprèn que el teu cap d'intel·ligència mengua. Això és algo més que fluidesa verbal. És comunisme en lletra repartint hòsties pel Nadal. Anti-gab, anti-gal. L'antiquat és el teu estil gangsta com un discurs de cos pedal. No sóc tossut, rime com puc, però abans que les teues lletres preferisc un esternut. Fem-me sonar així ja ja des del 95, i és que naixer no plori, agafi el mic i canti. Així que vinc a parlar d'experiència, doncs jo sobrenatural m'he obert un apartat en la ciència. Respire fons i mar-me de paciència, perquè si armerà que em quede sol sense presència. Estem creant escena i rebentant el panorama, a la mà una mangrana, follant-me a la primera dama. Menys mal que amb el rap diners no es guanya, i aquí s'apanya, altra gent diu canta rap i s'autoenganya. Venus per dos canuts, Estivella jo crescut. Ara no moren de fam, però la dignitat han perdut. Mantinc el nus a la gola, no em tragui ninguna rola. El dia en què caiguen podrem dir, hem vençut. No tinc el flow de diabòlic ni les lletres de l'immortal, però vaig en camí de fer-vos volar. Nitroglicerina al cotxe i tot pels aires. Carrero blanco protector de les portes del cel. Amb un estil directe jo sone terrorífic, amb el servei ple i buit el frigorífic. fent malabarismes per pagar-me els estudis i drogant-me com un puto teletubi. No tinc que carregar amb aquest món com Atlas. Em té igual el que penses, jo no em trague les paraules. Jo dic el que pense i el que pense ho execute, recolzant la feina de ta mare quan me'n vas de putes. Em disculpe per les prostitutes, dones explotades per un sistema on diuen hay oportunidades. O mates o morts, només hi ha dues opcions. Sóc jove pa morir i no vaig a plorar les seues morts. Somnia amb exiliar-me a la RDA o voler treballant en un gulag siberià. Tu somnies amb un cotxe, un xalet, la fama, la qual no arribarà mai al meu roig pentagrama. Rap d'alta gama, no et encendes, guiat a mitges entre llocs i festalini vender. La història està manipulada i jo massa escèptic. Jesús era rockero i Judas un epilèptic. Festival d'humor al congrés, nen, així les coses també cauen pel seu propi pes. Com estan ustedes? Aturats i amb pan, però bé, calleu, que comença el futbol, redeu. La gent decideix mirar cap al altre costat i jo em pregunte, hi ha algun costat que no estigui impregnat de merda? El comunisme es detecta com a amenaça, ja caigui el mur i es va a dividir la esquerra. No m'agrada que em setge i menys de sobres, plasmant la jeta del rei, campechano i progre, mentre la llei s'encarrega de callar al poble i l'Opus Dei fa que l'índex de població explode. La política espanyola és una ceba, va per capes. El caso Bárcenas amb l'avortamento tapen, encara que la millor tapadora és d'esport. Tot el PP imputat, però Espanya guanya l'or. Or, que no arribarà a les nostres butxaques. Or, paraula prohibida per a nosaltres. Morts en Líbia, Egipte, Síria i altres. Plors i sanglors s'escolten dintre les cases. Sort que no arribarà a les nostres butxaques. Por, paraula prohibida per a nosaltres. Morts en Líbia, Egipte, Síria i altres. Plors i sanglors s'escolten dintre les cases. Sort que no arribarà a les nostres butxaques. Por. Sergi Nagan presentant-se al Pim Pam Pum. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, 19 anys i... L'Angelet, sí, sí. I apunta i maneres, comença, eh? Apunta maneres aquest trio, perquè al final són tres, el, mm-hmm. el Sergi, el Xavi i el DJ Rule. Espectacular aquesta, aquest treball explosiu. Explosiu, aquest treball explosiu. D'on eren? És d'Estivella, de Camp de Morvedre, que és el País Valencià. Sí, bueno, un descobriment per País de Valencià, tot. Bueno, col·legues de Tupa, de, tot, de sí. Rap, de, bueno, de tota aquesta escena que tenen, com li diuen, és una escena que la parteix, la que hi ha al País Valencià, que és mina indispensable aquí al Pim Pam Pum. Continua amb una altra cançoneta, ens la tira el Manol, em sembla? Mireu, continua i canvia. Del hip hop. I mireu, la setmana passada, així entre micros, vam estar xerrant que feia molt de temps que no sonava un reggae. Un reggae. I llavors he trobat un grup que ja l'havia portat, però amb un split amb altra penya. Són els Chaman Charro, que tenen alguna cosa a veure amb els Alicante Zona Absurda, que vaig portar fa poc també. Són de Madrid i porto del seu àlbum Evolución Comienza por R, del 2014, porto el tema que es diu Revolución, o li podríem dir homònim pràcticament. Homònim anem parlant. I ahí va, ja veureu, un reggae guai. Ja, Rastafari. Separarnos, cambio que queremos, lo creemos y creamos, si somos todos uno y maquillando realidad, meten en tu cabeza una falsa necesidad, te educan de un principio como a un esclavo más, no más Babilón y este sistema no, solo somos corderos al servicio de lobos, no sé si lo ves, si el mundo está al revés, pero que lo cambie ahora todos juntos de una vez. A ritme de reggae. Ha molat. Ha molat molt, moltíssim, tio. Molt guapa, molt guapa, molt guapa. Sí, sí, era un reggae diferent, més, més modern, no? De so, però sí. Bueno. No, no, és veritat, no tenia aquella sensació d'anyeja, però la veritat és que ben guapa la lletra i ben tocada. T'has picat el gusanillo, eh? El proper programa, alguna caure. A mi, de tant en quant, em barrufa molt fotre reggae aquí al pim-pam. Què més tenim? Cap on camina? Va, jo vaig a... Comencem a donar-li, no, ja? No, però no tant, ja veureu. Porto els Berritxarra, que al principi podríem dir és Motosserra al canto, però com que és l'últim disc, pues tampoc no tant. Sí, és veritat que l'últim disc estan una miqueta més tranquil·lets, per dir-ho ràpid. Deixeu-me dir que el primer tema que he portat sí que l'he triat jo, però les cinc que venen ara són tot... De la Cristina de l'Hort del Càndido, sí. Que ja la coneixeu. De la companya que va estar aquí també fent algun programa. Sí, algun cop ha vingut. Sí, molt bé, o sigui que ha triat ella cançons avui. Les cinc que queden les ha triat ella. Jo no me'n faig responsable. Segur que anirà bé, segur que anirà genial. I tant, ja veieu que ve amb balada, o sigui, comença amb Berritxarra i ja no fluixa. No? Uau. Molt bé. Pues porto el tema que es diu 26 segundo tant i a disfrutar-la. Anem a catar. We'll be right back. 91.4 de l'FM. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donarem pas a l'agenda del programa, com dèiem. El primer acte és un acte que ens fa una miqueta de paneta, per no dir molta paneta, haver de donar. Són els actes de cloenda del Casal Popular La Guitza de Sant Cugat del Vallès, que seran el 5 i 6 de juny, sempre fent La Guitza. Tot això continuarà a Cal Temerari perquè Sant Cugat no s'atura. El següent acte de l'agenda, també del més suculent, és el cinquè homenatge als Maquis a Cerdanyola, que a més s'engloba dins del Memorial Antoni Franquesa 1950-2015. Els actes començaran divendres 5 de juny a partir de les 7:30 al Buirac, que és el carrer Torrent número 48 de Cerdanyola, amb una xerrada a les guerrilles anarquistes contra la dictadura, amb ni cautivos ni desarmados. A més hi haurà cafeta, PD i pinxos vegans. I continuaran el dissabte 6 els actes del cinquè homenatge als Maquis, el dissabte 6 a partir de les 9 del matí a l'antiga biblioteca al costat de la Renfe. Marxa per Collserola, excursió guiada fins a Mas del Bosc, lloc de l'acció on es va dur a terme l'operació Documentació. A més, aquesta marxa és una marxa circular de 20 quilòmetres, o sigui que qui vulgui caminar allà té espai, 20 quilòmetres, i que està dins de la 18a marxa homenatge als Maquis. Tot això organitza la gent de Malherba i demà i més de Cerdanyola del Vallès i de Ripollet. Un altre acte del més suculent, el divendres 5 de juny, també presentació de Salut entre totes a Vallcarca, col·lectiu d'autogestió de la salut. A les 20 hores, a les 8 del vespre, presentació del col·lectiu i del llibre Cicle de salut de les dones. I a les 8:30, projecció d'un documental sobre experiències de salut comunitària a l'Argentina. I per acabar, menjar i beure, que no em faltarà. Tot això serà, com dèiem, el divendres 5 de juny, al local de Volta, que és el carrer Mare de Déu del Coll número 96, a Barna. I organitza la gent de Volta. Més actes, en aquest cas l'espectacular cartell que porta la gent d'Obriu Pas, la gent jove de Barberà del Vallès, del Casal de Joves Obriu Pas, que ens presenten la Marató de l'Espectacle, diumenge 7 de juny, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 9:30, a la nau Arquímedes de Barberà. Hi haurà un munt d'espectacles amb Machu Rítmia, Megamix, que farà batucada, Vuit Temps, que faran ball dansa, Los Yuca Crew, amb breakdance, Desorientados, que ens portaran al seu teatre, La Bastonera de Barberà, que picaran ben fort, Colmo Jove, música instrumental, Molín, Guix, teatre musical, Paranoia, també fan teatre, Faràs a Cima, dansa oriental, Coses de família, que ens presentaran el seu curtmetratge, Caòtics Circus, amb música i malabars, i Sat Atma 5, que faran el seu Bolly Project. Tot això, com dèiem, el dia 7 de juny, a partir de les 4, a la nau Arquímedes de Barberà. Més actes de l'agenda, aquest també és un acte preciós, el proper 11 de juny a les 7 de la tarda al Casal Popular i Cultural al Buirac, Les costures de la pell, presentació del documental Les costures de la pell, dones explotades, dones organitzades. Un documental sobre la lluita social i sindical de les treballadores tèxtils a l'Índia. Presentació del documental a càrrec d'Enric Escotet, que és codirector del documental i membre de Nodus Films, Eduard Valls, membre de Nodus Films, que és com ho diríem això? Sí? A veure... La productora, ara ha sortit la paraula que buscàvem, la productora que ha fet el documental. A més, tindrem allà el goig i la fortuna de poder gaudir d'aquest documental de Les costures de la pell, tot això organitzat per Nodus Films i la gent de La Figa Rebel de Cerdanyola, el col·lectiu antisexista. Un altre acte també d'aquest indefallible, si ens ataquen per lluitar, lluitant respondrem, manifestació antirrepressiva, manifa antirrepre, el 13 de juny, que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna, a partir de les 6:30 a la plaça de Sants. El següent acte, Fem-ho Fàcil 2015, Festival d'Arts Escèniques per la Transformació Social, diumenge 14 de juny, al Parc de la Creueta del Coll. I per acabar aquesta agenda, Som Cims 2015, Som Països Catalans, pugem als cims dels Països Catalans per reivindicar la nació sencera el 20 i el 21 de juny. Actes del més suculent, tots aquests que hem anomenat, esperem que no hi falteu cap d'ells i que ens feu costat. I amb això acaba la secció del programa i continua la música combativa. Molt interessant, l'agenda d'avui. Sí, sí. Déu-n'hi-do. No sé si anaven 8 cartells i bueno, tampoc ha sigut massa heavy. Però bueno, variadets, no? Vull dir, sí. La ruta dels Maquis. El Som Sims, molt cultural. Estem, ara que fa bon temps... Sí. Mola. La veritat a més, que encara no... No és el primer any que ho fan, això. I no hem dit cap festa major, no? Vull dir arriben que... aviat, també. Sí, arriben a Barberà, que a Barberà serà el primer cap de setmana de juliol. Ja les tenim per aquí. Ja les tenim a sobre. I també... Toca Casparrata, no? També... No sé. Algun especial també em sembla que farem amb la ràdio, que tampoc s'ha pogut anunciar, però que segurament farem algun altre combo amb els nostres amics i amigues de la Mamba Negra i del BCO. I bueno, i això no para. Segueix més música combativa, com dèiem, segueix a la Manolo, que ens portarà un altre tema. I no para, no para. Una mica de ballaruca. Ara m'acabo de recordar que hi ha dues persones que no hem presentat, que són la Bea i el Joan, que estan aquí que estan i que se'ns ha oblidat dir que estaven per aquí. I que diguin hola, perquè si venen aquí és per dir hola. Però ho heu de fer al micro, si no se sent un carajo. Hola. Ara l'escolto. Hola. Ara hi som totes. Porten aquí una estoneta, estem ara aquí fent totes. Unes braves, bueno, com a casa, clar, estem aquí a Can Capa. I mireu, pues com a casa, ara em tiraré un ska després de Berri Xerrac, perquè avui ho fem així. Perquè sí. I mireu, porto els Oveja Negra, que és un grup d'ska punk llibertari de Jalisco, a Mèxic. Olé. I del seu àlbum del 2007, Ska contra el racisme, porto un tema que es diu Insumisión, i ahí va, un ska guai. Pobres y marginados está en juego y es asociada con la ambición de su poder. ¡No es servicio militar! Fins aquí aquest ska guapíssim. Ai, ai, ai. Ai, ai, que ens agafa el toro. Tio, això, aquest canvi de programari no m'està anant bé. És que, bueno, és que són de costum. Què pensàveu? Això ja comença a caminar, la cosa flueix i estem aquí. I volen sortir els temes. Justament, volen sortir els temes. El següent que vol sortir, em sembla que vaig jo, són els Rereguarda, aquesta banda d'ska reggae de Reus, amb el Bernat als teclats, l'Albert a les percussions, el Tomàs i el José als vents, el Pau a la bateria, l'Enric i l'Ari a les guitarres i a les veus i el Guille al baix. Són un munt de gent. Porto un tema zarangano del seu primer treball, que s'anomena Assalt, d'aquest 2015, i que s'anomena Foc, Fot-li Foc. Són les ganes d'enfonsar qui juga amb el nostre pa i és així. no acceptarem aquest destí. Lluitarem units de base i complirem el que vam dir, perquè som la sang fresca, l'esperit de joventut. La martellada cobra l'esquerda del mur. L'odi i la ràbia de qui no veu un futur. L'espurna que d'un cop encén el foc que ja crema. Foc, foc, foc, s'escampa la misèria i bull la pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou. I el pa puja al diari i crema netetes que beneficia l'empresari. Foc, foc, foc, s'escampa la misèria i bull la pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou. I el pa puja al diari i crema netetes que beneficia l'empresari. Horaris marcats, incomplets places vacants que ens porten a l'abisme. I els de dalt de panxa plena rient i veient un pobre nen que no és res a la vida. Mentre els seus pares corren sense parar, jornada de 8 hores sense viure i descansar. I el cap content perquè no és conscient que la classe obrera es desperta quan veu foc, foc, foc. I s'escapa la mitja i ell vull la pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou. I el pa puja al diari i crema netetes que beneficia l'empresari. Foc, foc, foc, s'escampa la misèria i bull la pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou. I el pa puja al diari i crema netetes que beneficia l'empresari. Fa falta tant de foc. Va, crema netetes i hauríem de cremar Déu i sa mare. Bueno. Sí. Ben guapa la proposta dels Rereguarda. Que, ben guapa. Vaya empalme t'has fotut, eh? Fan aixecar una miqueta aquí els ànims. Ben ballable aquestes dues últimes cançons. Us heu tirat un parell d'escars ben xulos. Clar, tio, que la gent a casa no es relaxi. Allà on estigueu, que no es relaxeu, que això continua i més força que mai. Feia temps que no tiraven cap rigui. I no fa tant, però també feia temps que... Que no tiraven dos escars seguits. Dos escars seguits o un escar així tan... Tan ska, no? Sí. Sempre és el ska més alguna altra cosa, no? Ja. Yeah. Ska punk. Sí, sí, havia sonat fa temps als Skinhead, no? Que havies portat sí, tu. Sí. Però fa temps. No ens prodiguem gaire, ni amb el reggae ni amb l'ska, no, però... Avui sí, clar avui que sí. Avui tocava. Més música combativa, esperem que us estigueu passant com nosaltres aquí. Segueix el Ricky, en aquest cas, que ens porta un tema zarangan als seus, que comença ja la cosa a caminar sí, de valent. No és un dels meus, però és un podria ser un dels meus, però continuen els temes zaranganos de la Cristina. Un altre clatellot, avui un altre motoserra. Vinga. Fins que no us embaleu, nois, avui vinc amb motoserra rere motoserra. De moment, 2-0, no? Ahí està. No, vosaltres m'heu fotut un bon gol amb aquests escars i amb aquest, el teu Ricky. Mare meva. A gustos colors. Va, mira, jo porto els Habeas Corpus des del seu últim disc. Bé. Un tema que no estic segur si ha sonat o no, és Tu i quantos más. Em sona però tampoc ho asseguraria. És el seu últim disc, de quan? De quan és aquest disc? 2015 o 14. 14-15, sí, com a molt. Pues fa poquet. No, us el deixo perquè el disfruteu. Fum-li, Tonyina! Salva patria. izquierda. Unos que más bien callan y otros que cantan hasta misas. Los que más gritan ponen el grito en el cielo. Por no frenarse ponen los pies en el suelo. Los que braman no son de los viejos tiempos. Los que se miran con solo ver un espejo. Los que viven de la nostalgia. Y otros que mueren por la boca y de arrogancia. Unos de palo, otros de pega. Y todos arrimados en brazos que más calienta. Volveréis a decirnos qué y cómo pensar. Tú y cuántos más. Vuestro cuento es el cuento de nunca acabar. Nietos del alzamiento, hijos de la vanguardia. Todos en contra, pero todos por la democracia. Diferentes excusas para un mismo argumento. Las circunstancias, que si no hay otro remedio. Nosotros somos diferentes, no como ellos. No somos un partido, somos algo nuevo. Nuestro objetivo es romper el bipartidismo, para después pegarlo por el mismo sitio. Más caras nuevas, más nuevas caras. Se abren caminos para llegar donde se estaba. Cambian las gomas, pero no las caretas. La vida es mucho más que un sobre y una papeleta. Sempre... Del disc a l'altre lado de la crisi. Uh-huh. Collons, sempre desgranant aquesta essència d'Habeas Corpus, que encara que passen els anys i és veritat que no és el que era. Va fer, des de que va fer el canvi d'estil, pues, bueno, s'ha anat mantenint. Sí. No? Encara... Sí, sí, podríem dir que sí. A mi m'agrada més l'estil d'abans, aquella veu aguda que ara el pobre home ja no, sí. No la pot fer. Vull dir, això no és culpa seva. Això és un fet. És un fet. I bueno, jo crec que mira, van fent... Sí, però bé, no? Sí, l'armament, em sembla que l'armament a mi no em va agradar gaire i llavors els hi vaig perdre una mica la pista, però a mi em va passar igual. Després he tornat i mm-hmm. prou bé. Sí, sí. Sí, però perquè es mantenen amb aquest so genuí que ja no és el de l'inici, però que és el que després van adoptar i ben guapa la proposta també de les Habeas Corpus, un tiro fijo també del programa, un referent del Pim Pam Pum. Ens anem amb un altre referent, amb uns Revolta 21, la banda de combat rock del Penedès, amb el Jordi a la veu, el Fèlix i el Joan a les guitarres, el Magí, el baix i l'Àlex a la bataca. Porta un tema zarrangano des del seu LP No Oblidis Mai del 2004, que té per nom els, Endavant amb el somni. Molt bé, Ismael. Llevar-nos! Au, per Revolta 21, ahí queda, a la 160a edició del Pim Pam Pum. Llàstima que ho deixessin, aquest, Amb aquest endavant, amb el somni. Llàstima que ho deixessin, anava a dir. Sí, ara, sí, sí. Ara són, s'han reconvertit almenys uns quants amb el crew, pot ser? Crew? Ja pot ser, ja pot ser. Que hi hagi part de crew que siguin els antics Revolta 21. O crim. Uh-huh. O crew, no. Crec, és que... Hòstia. Ahir m'agafaràs, eh? Per allà. Sí, ens pots donar els dos, no? Per allà va la cosa. Ho buscaré bé. Va. Molt bé, no defalleix, sinó que continua avançant el galop, ara ja sí, el galop. Segueix el mestre Manolo amb un altre tema zarrangano aquí al Pim Pam Pum. No defalleix i, de fet, dono pas a la secció d'Espeine del programa. No. Em pujo a sobre de la taula i començo a donar pinyos. I porto... El galop. Porto un grup que ja veureu, avui porto un parell de temes que duren més que el d'acostum, però es fan una intro d'un minut o així tranquil·leta i després te la foten allà d'una manera brutal. Llavors començo amb els Antisquism, des de Columbia, Sud Carolina. És més llarga, de... és més llarga, però s'entén el mateix. Vaja, el no mateix, res. El mateix. Sí, sí. Són les que es molen. Baixeu el volum del radiocasset, companys i companyes. Sí. Agafeu-vos el cabell. Si porteu els cascos, millor que us estalleu. I res, això és un grup de crust punk, uns anarcopunks, i porto un tema que es diu Freedom at Last, que ja veureu. Que pugi el pal, pim-pam. Thank you. Aupa, ahí va. Delirium Tremens, tio. Delirium Tremens. A més, al final canvia la veu i surt durant un rato una noia cantant que es deixa la veu al final, es fot un desgarre allà. S'ha de fer mal, s'ha de fer mal. Guapo, eh? Fora de micro comentaven que realment s'han de fer mal aquesta colla. Si algun dia els trepitgen, faran la mateixa veu i no tenen cap inconvenient en... Déu-n'hi-do, molt fort, molt fort. Aquesta secció que té el Manolo, el Manolo és Ricky també, però sobretot el Manolo... Sí, jo la tinc una mica descuidada, però vindrem força. Eh? Em pensava que anava en sèrio la secció. No, no, i... jo les busco, tio, me cago en dena, ja te les trobaré ja. Més música combativa, encara galopa més, el pim-pam-pum, ara va el Ricky que sempre ens porta al boi, sí, millor. Sí, sí. Mira, jo no sé com ho fem a l'hora, perquè mira que jo trio jo a l'ordre. De... I sempre vaig darrere el Manolo quan fa la secció aquesta, tio. No... És que no anar darrere del Manolo quan fa això és una mica complicat. Per això se li diu secció d'Espeine. Per a aquelles que encara no sabeu, és la secció d'Espeine. Si teniu alguna sol·licitud, alguna proposta per fer-nos de la secció d'Espeine, ja sabeu les vies del Facebook i Twitter i coses així que podeu trobar. Clar que sí, nodriu-nos de despentinades. Despentinem-nos. Què més? Vinga, va. La Cristina ens porta un tema zarrangano més, són els Rage Against. Ja havia portat un tema petició seu, el sí. Ready to Fall del Rage Against, sí, sí. Una cançó pel veganisme. Pues en aquesta cançó porta un tema que es diu Reeducation i, bueno, ja veureu en la línia, eh? La línia. Tupa la tupa, chicha chicha. Of a heartbeat pounding away. We'll be right back. Fumble ahí. No, Déu-n'hi-do com anem avui. Tiro fijo, aquesta gent. Aquí. Rage Against són tiro fijo també. Exactament, estem aquí regalats amb la música, parlant entre nosaltres i gaudint d'aquesta nit del 4 de juny. Més música combativa, esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres, com sempre us diem. Ara arriben els Alemanya HC, que em sembla que és la primera vegada que estan. Si han estat, sí, a mi no em sona, no em sona. Alemanya HC, que els donem la benvinguda. Aquesta banda soriana de hardcore metal amb el Luis a la veu, el Hans i el Santa a les guitarres, el Setxo a la bateria, el Sergio al baix. És un tema que s'anomena hardcore, és una banda molt molt hardcore, banda de hardcore amb un tema que s'anomena hardcore, homònimament parlant, del seu LP de Desolació del 2009. Tupa la tupa, que continua el pim-pam. Pensava que estàveu. Uau, perdona que et digui, però aquest estribillo de hardcore m'ha enamorat, eh? Tupa la tupa. Em passaré el tema en quan arribi a casa. No era de Spainer perquè és una cançó que... És el que anava a dir, una mica més la fiques a la secció. Però li anava ahir a Candela Calavera. Ben guapa, continua el pim-pam, galopa el pim-pam, continua el mestre Manolo que ens donarà un altre dels seus temes zarranganos dels bons. Galopa amb los dólares, segueixo amb el meu segon tema de la secció, i és un grup de punk hardcore des de Caracas. Com ja he dit abans, les que porto tenen una intro així tranquil·leta i aquesta en concret comença per un, bueno, comença el Galeano parlant durant un minutet o així i bueno, és que és un tema que es diu Los Nadie de de l'àlbum Las venas abiertas de América Latina de Galeano del 2005 i ja veureu que comença tranquil·la però després a sobre de la taula. Prepareu les pintes. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Ahí va. Que sí, spoiler, sí. Spoiler. Perquè veieu com aniria la cosa. Pues ahí va, con los dólares que... No t'has estat de romansos, eh? No. És que a més, aquests són amics dels Doña Maldat, que vaig portar al programa anterior, que també no s'estaven per tonteries. Anaven de cara a barraca. Suposo que durant el tema deien algo relacionat amb los nadie. Potser deien el mateix que havia dit el Galeano. El fragment del... Això és el concurs de la secció d'Espanya. Que en sabeu? Truqui. El primer que digui una frase completa s'emporta la col·lecció de vinils. serà complicat. Molt bé, més música combativa, continua el pim pam pum, continua la 160a edició, això no defalleix, això continua avançant, cap a on? Cap a on? Mira, una estrena, crec que és una estrena al pim pam pum. Bé, es diu Billy Talent. Sí, segur. Billy Talent. Segur, no sona per res, vaja, no, no? En la vida. Pues porto un temilla que es diu Talla les cortines, Cut the curtains. Veu lo de la pronunciació? Has vist? Molt bé. És el Sarsi, tio. Que grande. I a veure, canyuqui també. Canyuqui de la bona. La Cristina sap lo que es fa. Home. Vinga, per ella aquesta també. Déu-n'hi-do com estem avui, això... Billy Talent, per dir hola al pim-pam-pum, Déu-n'hi-do com ho hem fet, eh? La Cristina avui se l'ha tirat aquí al pim-pam, que no veus, eh? La Cristina està repartint estopa per la tropa. Me diu, quantes cançons puc triar? I li he dit, 5, deixa'm en una per mi. I quan he vist les que ha triat, dic, bueno, jo triaré la tranquil·la. No? I he triat... Me toca. Clar que sí. La tranquil·la per mi. Clar que sí. I ben guapes. Molt bé, segueix el pim-pam-pum, comença a fer baixada, jo m'acomiadarem amb un últim tema del Encefàlica FM, aquesta banda de punk rock de Rubí, amb el Granjero al baix i a la veu, el Chechi a la guitarra, el McMorgan a la guitarra i a la veu, i el Manu a la bateria. És un tema extret del seu primer LP de la banda, Però què coño, del 2009, que s'anomena, podria ser peor? Jo crec que no. Deja ya de criticar porque hayamos pasado los años en la barra del bar. Dejadnos, no está mal, son muchos años y serán muchos más. Dejadnos, ahora nuestra depresión, matar un trago nuestro último amor. Cambiar el mundo, que no se aguante de pie, celebrar la derrota y la desesperación. Salud, ¿qué tal? No sé, muy bien, tal vez ayer acabé mareado, con las penas me puedo curar, pero prefiero hacerlo invitándole a un trago. Uno. Dos. Tres. Sabemos que el mundo está fatal, pero podría estar peor. Hemos pisado tan fuerte que el suelo se rompió. Día tras día, buscándonos la vida, buscando unos principios para encontrar este final. Iba por la calle cuando me encontré. Vaya susto me ha dado. Iba por la calle cuando apareció. Opa, ahir els Encefàlica FM, per a aquelles que us ho estàveu preguntant, aquesta cançó va dedicada molt especialment a la meva companya de vida, a la meva Noelia, des de Rubí, amb amor, els Encefàlica FM. Molt guapa, no? Molt guapa, clar que sí, sempre que venen és el mateix. És un grup que fa patxoca amb aquestes lletres una miqueta crítiques, sarcàstiques, etc. Sí. Déu-n'hi-do, si han sonat més d'un cop aquí al Pim Pam Pum, és una banda que ens ha visitat abastament. El Pim Pam Pum, la 160a edició, entona el seu final. Sí, és sí, així, sí, penya, sí, arriba, és arriba. Així, és així, tot ha d'acabar i ara arriba el final del Pim Pam Pum. Ens acomiadarem, com sempre, amb un parell de temazarranganos d'aquestes bèsties que tinc a banda i banda. Amb què ens sorprendreu? Mireu, jo marxo, és un tema que no ho hem comentat, però aquesta sí, ha sigut aquesta setmana, ha sortit la notícia de que han sortit tres de la presó preventiva de l'operació Pinyata. Sí. I bueno, aquesta és la bona notícia, la mala notícia és que han com es diu, els comptes de l'operació Pandora, els sí. han com, bueno, els han intervingut. Els han intervingut. I res, jo porto un tema per acomiadar-me avui, que porto tota la setmana escoltant, és un tema que és el que et balla, eh? Sí, que et balla, probablement cap. Haurà sonat, però a mi em val la pena que soni avui per tota aquesta penya. Són la Fúria, aquesta banda formada en penya de Maniàtica i Dissidència a l'any 93. És una banda tributa als The Clash. Versions de The Clash. Ahí va, sí, sí. A punta pala, clar que I sí. I res, porto aquest tema, que és el Armes de Barrio, que és la versió dels Gangs of Brixton. de l'únic àlbum de La Fúria, que és Por Algo Más Que... Por Algo Más Que Por Gusto. Por Algo Más Que Por Gusto, efectivament. Sí. I... Com te l'has guardada, tio? Sí, sí, jo marxo amb La Fúria. Déu-n'hi-do, ben guapa. I tu, Riqui, amb què ens sorprendràs per acabar del tot, del tot? Pues la Cristina, per acabar, ha triat un tema molt especial per amb ella, que, tot i en paraules seves, potser, diu que potser no és un dels millors temes de cop. Sí. Però que a ella li agrada molt. I... Però menys els cop. Amb els cop. Crec que és del disc Ofensiva, si no vaig errat, perquè avui he vingut molt... Avui han passat moltes coses, és cert. Sí. La gent ens escolta i això, la veritat és que és una cosa que no es pot massa explicar de vegades tot el que passa aquí a la ràdio amb els programes, el maquinari, els micros i els cables. Però bueno, ho tirem endavant sempre. I tant que sí. I per acabar el programa d'avui, porto els cop des del seu disc Ofensiva, el tema es diu La Tormenta. Molt bé, penya. Hem fet 160, la següent serà 161, això no s'atura. Anirem a Escar fins al 200, perquè el 200 portarà cua, ja us ho avancem. Així acaba aquesta 160a edició, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família. Bona Salut nit. I revolta. Nadie tendrá riesgo de... seres muertos, proxenetas de vidas ingrávidas, colillas de tabernáculos podridos, violadores de sueños, metanchifres de vidas presentadas, poetas de palabras muertas, pederastas armados con discursos sociales, esos sois. Este mundo ya no será el mundo, sino algo mejor.